Gårdagens värld. Idag igen. Dags för avsnitt 21 av er favoritljudkapsel. Jajamän. Ja. Hej, jag är Ante. Och jag är Åka. Ja, 21 minsann. Så långt har vi kommit. Vi har lyckats upprätthålla någon slags utgivningstakt på ungefär ett avsnitt i månaden har det blivit. Det tycker jag är ganska lagom. Mm, något sånt, ja. Det ska ju inte bli för mycket av ett jobb det här. Senaste avsnittet har funnit en del lyssnare och även en del repliker. Vi har fått ett par kommentarer på bloggen. Det är alltid kul. Mm. Uppmuntras. Kom dit och kommentera. Mm. Det är fint. Det får man tacka för. Sen har vi till och med blivit kärleksbombade. Ja. Vilket jag aldrig har blivit förut. Det är ju smickrande. Väldigt roligt. Det är lite grann så här som att oj. Det är alltså signaler från zonen. Mm. Fria Ligans podd. Som pratade om att att våran podd var bra. Oh, och det tyckte jag var jätteroligt. Mm, det var skoj. Tack Nisse. Mm. Ha, sen kanske vi ska poängtera att det här är ju ett sommaravsnitt igen. Vilket betyder att det är inspelat i vår sommarstudio. Mestadels under lite sämre ljudförhållanden än vanligt och lite sådär stökiga bakgrundsljud emellanåt. Men jag hoppas att... Jag har märkt att poddlyssnare inte är så väldigt kräsna vad gäller sånt. Nej, jag tror inte det. Jag har stött på folk som är väldigt känsliga för sånt. Men nu undrar jag vad de lyssnar på för poddar egentligen. För jag tycker det brukar vara väldigt upp och ner på ljudstörningsnivån på många poddar. Mm. Själv är jag inte så känslig för det så. Nej, jag vill ju ha det perfekta ljudet, men jag har släppt lite grann på ambitionerna eftersom jag känner att det inte alltid är värt ansträngningen. Det är så skönt att kunna sitta ute och banda. Ja, och framförallt så är det ju roligt att lyssna på någon som säger någonting spännande än att höra någon som säger någonting tråkigt i en perfekt ljudmiljö. Men då? Vi säger väl inte tråkiga saker även om vi har en perfekt ljudmiljö? Nej, vi säger intressanta saker i en intressant ljudmiljö. Vi försöker optimera det hela helt enkelt. Ja, just det. Och i detta avsnitt har vi optimerat, ja, vi pratar om vår approach till det här med superhjältar. Mm-hmm. Mm. Och sen så får du intervjua mig lite grann om Antarktis. Ja. Och sånt. Mm. Du har ju haft äventyr för dig i kalla klimat. Ja, eller något. Ja, precis. Vi tar upp lite. Och sen blir det lite om stora dumma föremål. Big dumb objects. Eller makrostrukturer. Ja, som det heter i Encyclopedia of Science Fiction. Mm-hmm. Numera. Yes, precis. Ja, håll till godo. Mm. Jag lyssnade på en podcast, en annan, en våren. En av de många. Ja, precis. Och i det här fallet var det Fear the Boot. Mm. Och där pratade de om, skulle prata om tecknade serier. Mm. Och Dan, han sa det, ja men nu har jag faktiskt läst på så nu vet jag vad jag pratar om. Och så började han bara säga att han hade åsikt om den och den story arken i den och den superhjälteserien. Och det var som om serie automatiskt betyder superhjältar. Det är inte riktigt så för oss direkt. Nej, alltså jag har förstått att det där i speciellt speciellt USA eller Nordamerika så är det en speciell krets av människor som anser att de är comics. Och det de sysslar med är superhjältar. Mm-hmm. Och därför så är det så att till exempel en del jättepopulära serier som säljer jättemycket ändå kanske inte recenseras eller diskuteras när man pratar om vilka grejer som är den stora grejen just nu eftersom man helt enkelt inte ser dem. Det blir som en blind fläck utifrån det här liksom comicskulturen som finns där. Mm. Men det kanske ser lite annorlunda ut i Europa. Mm. Och speciellt jag menar bland bland oss. I Sverige har ju serier rätt mycket varit humorserier alltid. Jo, onekligen. Sen är det ju onekligen så att superhjältar är en stor grej i populärkulturen och i media stort. Det är ju inga snack om saken. Väldigt många av de senare årens storfilmer har handlat om superhjältar. Det är en stor grej. Och jag vet ju från i rollspelsvärlden till exempel. Första genren som ligger högst på topplistan, det är ju alltid fantasy. Alla gillar sina monster och dvärgar och älver. Men sen är det superhjältar som folk tycker om och iklädda sig roll som. Men nu har jag faktiskt köpt första rollspelssupplementet jag äger som har med superhjältar att göra. Jag har till och med breddat mitt serieläsande lite på den månaden att jag har faktiskt köpt superhjälteserier. Faktum är att första gången jag gjorde det så gjorde jag misstag. Va? Hur kan man köpa superhjälteserier av misstag? Ja, saken var den att om jag hade haft koll på det här med superhjältar så hade jag sett de här små tecknen på vad det var för någonting jag köpte, men det visste inte jag. Det här var skrivet av Neil Gaiman, det är säkerligen bra, jag köper det. Mm-hmm. Vad är det för något? Det var en serie som heter 1602. Ja, okej. Okay. Ja. Det här är faktiskt, jag läste första numret. Mm, och det är ju liksom viktorianska nu, jag är helt utcyklad. Elisabetanska äventyr liksom, och jag tycker det är väldigt charmigt det här med den elisabetanska kulturen och Shakespeare och John Dee och så här. Det finns ju massor med skojar när jag tror på det där. Så jag köpte den här och tyckte Neil Gaiman skriver ju bra grejer. Sen upptäckte jag överhuvudtaget, vänta lite nu, det känns som att författaren här sänder på signaler om att haha, har du sett det här? Har du sett det här? Och inser överhuvudtaget, det är någon som försöker säga någonting här, liksom om att det här egentligen är den och den figuren. Det var en, så på sätt och vis kan man säga, första superhjälteserien jag köpte, det var en misstag. Skumt. Superhjälte för mig, det är ju det har jag sagt för Sommarstuga. Serietidningar är ju från 70- och början av 80-talet, så här. Det är min närmaste kontakt med superhjältar. Sen vet jag inte, förra sommaren satt jag och tittade igenom den gamla tecknade Spider-Man TV-serien från 1967. Den var rätt tidsbunden, tyckte jag, kändes som de gånger jag tittade in på den. Den var väldigt speciell. Speciellt säsong 2 och 3. För de är gjorda av Ralph Bakshi. Han som gjorde den första Sagan om ring-filmen. Den här med de konstiga målade bakgrunderna och det. Den som är typ halvtecknad. Och man har lite grann samma känsla i den. Att det är mycket så här vått i vått och mystiska bakgrundsfärger. Men det var lite psykedelisk helt enkelt. Lite psykedelisk helt enkelt. Spider-Man kan jag säga. Det fanns ju många sådana riktiga typiska 60-tals psykedeliska effekter med så här spiraler eller cirklar och kontrastfärger som rör sig och sånt. Så ja, på det viset. Men den var inte speciellt bra. Den var inte speciellt bra gjord. Mycket klumpig återanvändning av tidigare sekvenser. Och väldigt konstig rytm som inte stämde. Ibland hände det för mycket i ett avsnitt och ibland hände det väldigt för lite i ett avsnitt. Nej, så det var inget vidare bra. Men det känns som, det finns vissa såna här troper, det finns vissa rutiner, det finns vissa symboler och grejer som man använder sig av i superhjältar och superhjälteberättelser på målen. Min bild av det här med superhjältar är att det är något väldigt tidsbundet på något vis. De första Stålmannen, de kommer på 20-30-talet och det känns som att det är 1938. 38 till och med, ja. Se. Ja, jättekoll! Och det känns på något vis som att det är en önskedrömsuppfyllelse från respektive era på något vis. Ja, alltså det har jag tänkt mycket på, hur superhjälte grejen knyter an till bombmotivet. Och det är väldigt mycket stämning i tiden. Så ja, det. Precis. Men det, som vi just nu har konstaterat, så börjar det ju hela lite tidigare. Men det knyter också an till ett tidigare motiv som finns i mycket äldre science fiction, nämligen övermänniskomotivet. Eller att det har egentligen att göra med en tanke på att utvecklingen, alltså att evolutionen går mot ett högre mål. Mm. Och man har plockat upp en tidigare version av evolutionsteorin där man föreställde sig att det finns i varje population extrema individer som representerar potentialen för nästa steg i utvecklingen. Mm. Och att de där extrema individerna då, det skulle vara, ha speciella egenskaper, och så spinner man vidare på det och så föreställer man sig en lite bättre typ av människa, men som kanske är lite utstött och lever lite i utkanten av samhället och inte riktigt får vara med. Det här motivet finns med i science fiction redan innan superhjältar blir en grej i serievärlden. Mm-hmm. Och Stålmannen är ju väldigt mycket det är ju en science fiction historia. Han är ju rymdvarelse. Ja, han är rymdvarelse, eller hur? Ja. Och på det viset så är han inte den evolverade typen av människa, men det är samma typ av annorlunda speciell. Och nu just Stålmannen, Superman, han är speciell på många vis. Han är speciell på många vis. Han är kanske inte alltid jättetypisk för det vi nu för tiden tänker på som superhjälte. Mm. Jag kan inte påstå att jag är någon superhjälteexpert alls. Mm. Men det är klart att man har vissa föreställningar om det. Jo, och jag har en anledning till att jag har haft så lite intresse av att fördjupa mig i superhjälteserier och då i förlängningen också superhjälterollspelen, eftersom jag inte känner igen berättelsen och berättelserna och sådär och figurerna, är ju det att för mig är det väldigt mycket det här med övermänniskan. Superhjältarna känns för mig så väldigt mycket som de här framförallt killar, yngre tonåringar som läser superhjälteserier, önskar att de vore någonting stort och häftigt. Och sen tänker jag tillbaka på 1938 nu då, Stålmannen, och tänker på andra idéer om övermänniskor och killar som önskar att de vore häftiga. Och sen får det liksom lite dålig smak i mun på något vis. Sådär. Ja, jag vet inte riktigt. Men... Det är ju naturligtvis inte så. Det är ju mycket bredare än så. Men för mig har det alltid haft den lite associationen om att det är liksom det, någon form av önskedrömsuppfyllande. Det är kanske lite osunda slaget på något vis. Jag vet inte, det kan ju finnas sådana element med på vissa kanter också. Men jag tror att vi kan redan här konstatera att du och jag är inte kompetenta att göra någon djup analys av superhjältefenomenet som sådant. Mm-hmm. Däremot kan vi säga lite grann om de sidor som vi har sett av det och vad de sidorna innehåller och sådär. Mm-hmm. Men en sak som jag tycker är intressant med superhjältar är varför de är så specifika för seriemediet. Mm-hmm. För att när man tänker på superhjältar tänker man på de här superhjältarna som går i väldigt speciella dräkter och ofta bekämpar superskurkar. De här dräkterna ser ju väldigt mycket ut att vara utformade för att man ska få en chans att teckna muskler. Mm. Oh ja. Det är ju den här känslan av att de är sprayade på figurerna. Så att hela den grejen är ju väldigt serietidningsmässig. Mm. Oh ja. Men det finns ju folk med superkrafter av andra slag i litteraturen och sådär. Men de brukar man inte tänka på som superhjältar. Mm-hmm. En intressant sak. Vad säger du om detta? Det har föreslagits att den första liksom, superhjälten så att säga i litteraturen är, gissa vem? Gilgamesh antar jag. Nej. Okej, det var inte det jag tänkte på nu. Men, utan Röda Nejlikan. Jaha, okay. Det här är nämligen en person, inte en superhjälte i teknisk mening, för att Röda Nejlikan hade ju inga speciella krafter eller egenskaper. Men, vilket på gör att han påminner lite då om Batman. Ja, det är en maskerad hämnare med hemlig identitet. Mm. Eller hur? Mm. En maskerad hämnare med hemlig identitet. Mm. Och just det greppet, det förekommer ju också lite bredare än bara det som man normalt tänker på som superhjältar. Jo. Men i litteraturen? Ja, just varför det. Tack, det var det jag tänkte på, men tappade bort. Vi har ju här såna här roliga saker som Tom Dishs roman Camp Concentration. Där de samlar ihop folk och gör någonting med dem som att de utvecklar högre och högre intelligens. Mm. Det är ju definitivt en historia om superhjältar på ett eller annat vis. Och vi har... Fast de är inte så mycket hjältar. Nej, inte hjältar. De är inte hjältar alls. Men det är samma typ av tematik det här. Liksom någon som blir lite mer än vanliga människor. Och det antyder ju här att det finns ju kopplingar i de här berättelserna. Flowers for Algernon till exempel, också till tematik. Flowers for Algernon som också handlar om att öka intelligensen, ja, på artificiell väg. Precis. Både Flowers for Algernon och Camp Concentration har som tema det här med intelligens, mm, och hyperintelligens. Precis. Och det finns ju starka drag där i om det här, om övermänniska-tematiken och sånt. Och plötsligt så ser jag att det finns ju en koppling i de här berättelserna som jag har läst, förstår mig på och ska säga känner igen ramarna för berättandet. Och superhjälteserierna där då inte är bekant med ramarna, men uppenbarligen så finns det lika typer av tematik här som är tolkad i två olika medier. Och där börjar jag känna att mina fördomar kommer på skam här, att det handlar väldigt mycket om att jag inte är bekant med mediets form, och kanske skulle jag kunna uppskatta den här superhjältehistorierna mer om jag lärde mig mer om formen, ärligt talat. Ja, alltså jag tror att en av de svåra sakerna med superhjältar är att det är så svårt att fatta var man ska börja. För det är det jag känner när jag står och tittar på seriezonen på superhjälteserier, att, mm, att jag är inte säker på var jag ska börja någonstans för att liksom hänga med och fatta grejen, mm, så att säga. Mm. Men det var ju en sak som de faktiskt sa i Feel the Boot, mm, att det finns tydligen seriebutiker, åtminstone då i Missouri, där de säljer inte bara tidningar som löpande utan även samlar ihop dem i en storyline och säger du börjar på den här storylinen för den är ganska själv tillräcklig så att säga. Mm. Börja på nummer 147 av vilken tidning det nu är och läs fram till 162. Där har du, det är en bra början liksom. Mm. Det är ett intressant sätt där man har liksom tidningar som hållit på i år efter år efter år efter år med mycket stående, vad heter det? Stående arketyp, vad heter stående figur, vad kallar man det? Jag vet inte vad det är för uttryck för efter. Nej, precis. Återkommande karaktärer var nog vad jag försökte säga. Okej. Men alltså just det här med att varför det är serier som det här har blivit en grej i och inte i böcker. Mm. Alltså det hänger väl ihop med ganska mycket hur visuellt det här är med de här superkrafterna. Det måste ha något med den visuella göra, definitivt. För jag har ändå... Ja, jag har ju läst lite superhjälteserier, alltså lite äldre. Mm. För några år sedan läste jag The Violent Century av Lavi Tidar. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Och då funderade jag på hur det kommer sig egentligen att superhjältar aldrig finns i litteraturen. Mm. Och The Violent Century handlar ganska mycket om hur 1900-talet kunde ha blivit ifall den stora grejen som avgjorde andra världskriget kanske inte var kärnvapen utan superhjältar. Mm. Eller också är det så att superhjältarna var någonting som kom fram i ett experiment i slutskedet av andra världskriget. Mm, men i vilket fall som helst så... Är rolig. Men maktbalansen mellan maktblocken upprätthålls av att superhjältarna är jämnt fördelade. Mm. Så att de balanserar varandra. Och det här är ju jättekul koppling dessutom till det här med superhjältar och bomben och strålning som har en sån stark koppling liksom. Att han tolkar om det där på ny vändning på det, det är jättekul. Ja, alltså jag tyckte den här boken var rätt bra, men samtidigt så tyckte jag att jag inte fick någon stark känsla av det här superhjälte wow, att det är häftigt på något sätt. Saknas det något visuellt? Ja, det var därför jag tänkte att det kanske saknas något visuellt. Alltså, har du läst några superhjältar i skriven form, text? Ja, nu när jag har börjat öppna mitt sinne, om man säger så, för den här kulturformen, så har jag faktiskt gjort det. George R. R. Martin, mest känd för sin Game of Thrones publikation, han har ju faktiskt sammanställt en serie med Wildcards heter det, som alltså är en serie med romaner och noveller om superhjältar. Ja, det är typ en shared world. Precis, det är en sån här shared world-antologi kan man säga. Det är många författare skriver i den. Fast jag vet inte alltid om det ens sägs vilka författare som deltar så här, för de har utgivna George Martins namn allihop, om jag kommer ihåg det rätt. Jag har bara två volymer så jag vet inte hur typiska just de två är. Men så de har jag läst. Och det var faktiskt ganska okej skulle jag säga. Det var ganska skoj. Ganska skoj, vadå? Vad är grejen? Vad är det som är... En sak som gjorde att vad är superhjältigheten? Ja, vad är superhjältigheten i dem? Bra fråga egentligen. Det var... det var nog ganska mycket det här science fiction elementet. Det var den här, har vi en person som vaknar upp varje morgon och har, som i Memento till exempel, där har vi en person som vaknar upp varje morgon och inte minns vad han gjorde dagen innan. Det var den typen av så här, hur skulle det vara att leva i världen om, hur skulle det vara att leva om du var på det här viset och sådär. Det var mycket av den upplevelsen som jag faktiskt gillade ganska mycket. Jag kände att det här att göra liksom en science fiction handlar väldigt ofta om hur förvandlas samhället av om det skulle vara, om man skulle ha den här typen eller förändring, hur skulle det bli om man drar ut i extremerna. Jag tror att man kan göra en hel del sådana science fiction historier så att säga, fast fokuserar de väldigt mycket på individer och personer och göra så att det blir hur skulle en persons liv se annorlunda ut om, och så vidare. Det tror jag nästan att det kanske är där som att säga science fiction och superhjältarna möts, det här what if, fast på ett väldigt personligt plan. Så kände jag i alla fall i de här Wildcards-novellen jag läste. Så anledningen att jag överhuvudtaget kände till det här var ju att Wildcards faktiskt kom en sur rollspelskampanj som George Martin spelade en gång för länge sedan. Intressant. Ja, det är mycket kreativa projekt som har sprungit ur rollspelandet. Ja, jag skulle säga nästa steg kanske nu då är att man skulle se lite fler av de här filmerna nu då också kanske. De stora Hollywood-filmer på Stålmannen och Spindelmannen och allt vad de heter som har gjort, så kanske man kunde lära sig uppskatta även den formen. Kanske, jag vet inte. Jag gillar Batman-filmen jag har sett. Vi brukar ju prata om roliga saker vi gör, roliga saker vi läst, roliga saker vi sett och andra intryck. Du har ju gjort någonting som få andra människor har, nämligen du har varit på Sydpolen. Det stämmer ju. Hur, för väldigt länge sedan. Ja, när var det och hur kom du dit? Okej, det var i december 2003 och det hur jag kom in. Ja, du vet ju allt det här redan. Det känns lite konstigt att du frågar mig om det. Men visst kan det är för andra som ja, lyssnar. Jo, jag förstår. Men det känns bara absurt på något sätt. Men anledningen till att jag var där var ju att jag höll på med min forskarutbildning. Jag vet inte om alla människor är helt jättebekanta med högre utbildning och hur det där funkar. Så bara ifall det är någon lyssnare som inte vet, så är det så att om man vill bli forskare, då går man en sorts utbildning som heter forskarutbildning. Och då medan man gör det så kallas man för doktorand. Och jag var alltså doktorand då. Och i slutet av forskarutbildningen ska man skriva en avhandling. Den avhandlingen ska försvaras på en disputation. Och den som klarar allt detta plus kurskraven som ingår i utbildningen får då en examen, en doktorsgrad helt enkelt. Så det som jag blev heter filosofie doktor. Ja, men som sagt, du kom alltså till Sydpolens slut av din forskarutbildning för att göra fysik helt enkelt. Men hur flyger man? Man flyger ju dit förstås. Och det är ju långt bort som bara den. Du flög alltså i ett stort bullrigt flygplan via... långt bort. Ja, det är ungefär så långt bort man kommer. Ja, det är det. Ja, först så fick jag ju flyga till Nya Zeeland. Det tar ungefär ett dygn. Då tycker man att man har nått vägs ände nästan. Och sen så sätter man sig ett ännu större flygplan. Ja, fast och, inte eller? På en gång. För först måste alla som ska till Sydpolen då, alla såna här forskartyper som kommer via det amerikanska samarbetet då. Som var det du gjorde? Ja, som var det jag gjorde. Utrustas då i Christchurch, Nya Zeeland. Med alla kläder och grejer som man behöver. Alla lager av sockar och vantar av olika slag och olika mössor. Och flera lager av tröjor och underkläder och jättetjock jacka och så vidare. Och sen stiger man in i raketen och så är man färdig för en månfärd. Ja, ungefär lite så. Jo, för man måste ha hela utrustningen på sig när man flyger också. Mm. Det kan vara lite jobbigt om det är en varm sommardag i Nya Zeeland. Ja. Och sen sätter man sig och skumpar i... I ett militärflygplan. Man går helt enkelt in i vakandan i så här lastutrymmet i ett militärplan och så sitter man på sån här... vad heter det? Så här nät. Mm. Nätsäten. Mm. Och det ser ut som vilken... sån här Vietnamfilm som är så. Ja, så ser det ut. Mm. Och pyttesmå gluggar som man kan ställa sig upp och kika ut om man vill se någonting. Mm. Och det är ju lite häftigt det här. Och då kommer man fram till Antarktis. Men Sydpolen ligger en bra bit bort från där man landade, en bra bit in i inlandet. Mm. Och jag har fått intrycket om man tittar på kartan att Antarktis är enormt. Ja. Men nu är det här med projektioner som man vet alltid att det som är längst upp och längst ner på en karta ser alltid lite konstigt ut, men det är jättestort. Ja, det finns ju också kartor som visar bara Antarktis. Då kan man ju se ungefär hur stort det är jämfört med andra saker. Så. Mm. Så då får man flyga ännu lite mer innan man landar på Sydpolen. Jo, så som du säkert minns, va? Mm. Så tillbringade jag några dagar i McMurdo, som är den amerikanska kuststationen där. McMurdo-stationen vid... Ja, det ligger vid Rossbukten heter det, va? Mm. Det är nedanför Mount Erebus. Mm. Så det är ungefär samma ställe man kommer till om man spelar... man kommer via där om man spelar Beyond the Mountains of Madness. Just det, Call of Cthulhu, rollspelskampanjen. Ja. Mm. Så, men det här är lite, det är lite om sig kring sig lite. Det är nästan som en månfärd eller som en stor Miskatonic Universitys expedition till Sydpolen. Ja, lite så. Fast det är ju väldigt mycket mer... Ja, det är ju modernt och allting är väldigt så här utarbetat hur man gör. Och, ja, eftersom jag var bland de här... Jag skulle alltså ner och vad jag skulle göra var att jag skulle jobba med kalibrering av våra detektor. Men kan vi ta och pausa där och säga, vad gör man för fysik här och varför just där? Detektorn som jag arbetade med då, den hette Amanda. Mm. Och finns inte riktigt kvar längre. Och delar av det finns ju inget förut i isen fortfarande, för det plockar man inte upp. Men... Amanda och sedermera Ice Cube då. Det är någonting som kallas för neutrino-observatorium. För idén är att man vill använda sorts partiklar som heter neutriner och kunna fånga upp dem i isen och kunna se dem. Och sen så småningom kunna se då var de kommer ifrån. Man listar ut var de kommer ifrån för att kunna lära sig något nytt om avlägsna fenomen i universum. Jo, neutriner, det är ju riktigt coola partiklar. Mm. För att jag gav mig in i det här därför att jag tycker att det är häftigt att kunna försöka se saker som är svåra. Och att upptäcka saker som är svåra att upptäcka, som inte är tillgängliga för sinnena. Men att kunna upptäcka dem och dra slutsatser om vad det är för någonting. Och lära sig något om grundläggande fenomen i världen. Mm. Och neutriner är ju jättehäftiga på många sätt. Jo, varför man måste bygga sådana här neutrinoobservatorier i is är ju för att man behöver göra en sån jättestor volym med instrument för att kunna fånga upp tillräckligt mycket av dem för att kunna säga något av det. Mm. Och då beror det på två saker. Och det som man alltid brukar säga, om någon har hört talas om det här, det är att neutriner från solen, de kan gå igenom i genomsnitt ett ljusår av bly utan att stoppas. Mm. Det är ju svårbegripligt. Men... Ja, de växelverkar helt enkelt väldigt, väldigt lite med materia. Och till och med ett ljusår av bly stoppar inte speciellt mycket av dem. Men då måste man också förstå att det här beror på hur mycket energi, alltså... Hur mycket svung de här neutrinerna rör sig med. Mm. Och om de rör sig tillräckligt med mycket energi, tillräckligt kraftfullt slungas fram genom tillvaron, då växelverkar de mer. Så skulle de stoppas direkt. Aha, om de har superhöga energier. Mm. Men då finns det istället väldigt, väldigt få av dem. Då behöver du en stor volym för att kunna ha en chans att fånga någon alls av den anledningen. Så antingen är de låg energi och då passerar de oftast genom materia utan att göra någonting alls. Och då behöver du en stor volym för att ha en chans att se någon av de här få tillfällena när en neutrino faktiskt tjongar in i en atomkärna så att du får någon signal som går upp och fångar upp. Och hög energi, då växelverkar de mycket, men då finns det få av dem. Då finns det få av dem. Så du behöver ha volym av den anledningen. Ja, för att ha någon chans att se någon av dem. Det var ju faktiskt en subtilitet jag inte plockat upp för faktiskt. Jag vet, man har läst science fiction historier där de har neutrinodetektorer. Och då är det ju någonting de har på kanske ett rymdskepp av något slag. Ja, just det, som hos Alice Ringland, som de använder neutrinokommunikation. De använder neutrinostrålar till att kommunicera mellan skepp, eller hur? Och då känns det som att då är det lite mindre och lite mer precis på något vis. Men det kanske inte är helt orimligt då, om man tänker sig att det är väldigt hög energi på de här. För annars tänker man sig att man har ett par ljus och bly för att fånga upp en signal från det här rymdskeppet. Det blir lite svårhanterligt liksom. Det är lite jobbigt att ha med sig en sån radio, neutrinoradio. Ja, precis. Ja, nej, det går faktiskt att kommunicera med neutrinos alltså. Teoretiskt, ja, det finns faktiskt till och med en liten extra lurighet som skulle kunna gå att utnyttja. Jag bryr mig inte om att ge mig in på detaljer här. Jag får göra längre utläggning en annan gång. Men det finns ett speciellt fenomen man kan utnyttja för att chansen för att detektera ett neutrino av just den energin ska bli extra hög. Och jag har ju förstås inte räknat på det här. men det finns i alla fall ett kryphål här som skulle kunna göra att det skulle kunna bli lättare att fånga upp om man vet vilken typ av signal det är man tittar efter. Och den är väldigt stark. Ja, okej. Okay. Inte ren fantasi om man då. Men Sydpolen är då, där de här partiklarna ska detekteras. Hur var det att vara där? Det var vinter när du åkte från Sverige. Ja, betyder att det är mitt i sommaren i Antarktis. Hur är sommaren mitt i Antarktis? Som jag har fattat det så är det alltså ljust jämnt. Och det är alltså verkligen ljust jämnt. Ja, men det är klart. Det är ju som i Sverige fast mer. Och alltså, det första som var konstigt tyckte jag, det märkte jag ju redan i Nya Zeeland, att på södra halvklotet så går ju solen åt fel håll på himlen. Vilket gör mig desorienterad. Och det var då jag insåg att jag faktiskt lägger märke till hur skuggorna rör sig på dagen. För det har jag aldrig tänkt på att jag lägger märke till. Men uppenbarligen gör jag det och jag orienterar mig efter det. För jag blev lite sådär störd av att skuggorna gick åt fel håll på dagen. Men du är ju van ändå vid svenska sommar att det är ljust jämnt. Men var det samma upplevelse? Det var annorlunda därför att... Okej, vi hoppar över McMurdo helt och hållet. På Sydpolen. Du tänker dig att du är på havet, fast havet är helt vitt. Det är den oändliga horisonten och allting är bara vitt. Och inga moln, bara kanske lite dis. Helt klart. Och samma ljus hela tiden. Plus tunn luft då, för det är ju högt upp på den här ishöga platån. Ja, det var ganska konstigt. Just höjden tror jag påverkar sömnen också. Och jag var inte ens där till länge för att... Ja. Jag var ju där till länge för att akklimatisera mig. Men det tog några dagar bara det. Och... ja. Däremot så vande jag mig aldrig riktigt vid hela miljön. Det hände ofta att jag sov väldigt lite. Jag vaknade vid fel tidpunkter och kände mig jätteenergisk och ville göra någonting. Ja, samtidigt som jag kanske inte riktigt var så utvilad som jag kände mig. Det är ganska civiliserat ändå. Det finns ju en bas Det är ju inte som att man trillar ner ingenstans. Det finns en bas. Man kan vara inomhus. Mm. Man kan jobba ganska mycket inomhus i sina vanliga gångkläder. Och ett trevligt inomhusklimat. Men huset där vi jobbade var en bit bort. Så då måste man gå ändå och korsa landningsbanan där flygplanen landar och så. Mm. Men då när jag var där höll de på att bygga den nya sydpolstationen. Den gamla sydpolstationen, det var ju som en kupol. Mm. Där byggnaderna var som fraktcontainrar inredda. Mm. och så stod det liksom högar med lagrade lådor runt om. Mm. Så det såg ju väldigt så primitivt ut. Mm. Men då när jag var där höll de på att bygga den nya stationen som ser ut verkligen som... Alltså någon sorts rymdskepp. Som står på stolpar också. Mm. Och jag hade turen då att jag fick... De hade utlottning om vilka som skulle få bo i nya stationen. Och jag vann att få bo i... Och de kallade det då för hotellet. för att det var så mycket finare än resten. Sen var det ju ett pyttesmalt litet rum. Mm. Med en liten säng och... Så lite samma känsla som att sova i en järnvägs, alltså på tåg. Mm. Så det var lite som en månraket helt enkelt, ont om plats. Ja, lite så. Mm. Men när man gick ut så var man tvungen att ha på sig rymddräkt. Mer eller mindre rymddräkt. Mm. Men ändå så är det väldigt bekvämt. Jag håller på att lyssna på nu ljudboken av Chris Hadfield, astronauten. Mm. Han beskriver hur han lärde sig att vad han gjorde i rymden och han förberedde sig för det. Och det här är ju otroligt bekvämt i jämförelse. Jag var ju aldrig i närheten av att behöva kunna överleva liksom, i de svåra förhållandena. Mm. Det faktum är att om vi hade behövt nödlanda, det är ju därför man ska ha på sig hela utrustningskittet. Ja, jag har tänkt på att om vi hade behövt nödlanda på vägen, jag vet inte riktigt, det händer kanske aldrig, men jag hade ju verkligen inte riktigt vetat vad jag skulle göra, för att de forskare som jobbar i fält på Antarktis, de får ju gå omfattande kurser och utbildningar för att lära sig hur man gräver ner sig om man blir fast ute när det stormar och allting sånt där, och hur man överlever överhuvudtaget i kallt klimat. Mm. Men jag gick ju aldrig någon sån där kurs, för det behövde man inte om man bara skulle dit och jobba lite med detektorn och sen åka tillbaka igen. Mm. Så det kände jag att det var något jag missade verkligen. Mm. Men man blir ju fantastiskt förälskad i platsen, vad märkligt det är. Det är så speciellt att vara där, det är så speciell stämning. Alla är där för att göra någonting. Mm. Alla är väldigt så intresserade och engagerade människor. Ganska öppna också. Mm. Typiskt så forskartyp människor. Men även de som jobbade med att borra och så här. Det kändes som en väldigt så här, familjär stämning. Här är vi som gör det här tillsammans. Mm. Och även på sommaren då det fanns ett stort sommarläger. Och de som inte fick plats i stationen. Mm. De bor i en sån här... James Way. Det är som en slags tält med trägavlar. Mm. Och där blir det ju kallt. Mm. Det blir kallt på golvet. Mm. Även om det är varmt i sängen. Mm. Så det är lite så här, man är isolerad långt bort från resten av mänskligheten. Och det blir lite så här gemenskapskänsla över det. Det blir väldigt speciellt. Och den här miljön också. Och hela den här känslan av att vara uppe i att göra någonting vettigt. Jag gillar ju... Jag gillar att bli engagerad av något. Där på Sydpolen, det fanns det de här praktiska uppgifterna att göra. Mm. Och det fanns så mycket att lära sig. Mm. Alltså, bara den här känslan av att nu går jag ut och jag kopplar kontakter. Jag lossar fiberkablarna som ska sända ner signaler i isen, flera kilometer ner i isen. Mm. Och ta upp signaler som kommer nerifrån. Mm. Att liksom koppla de här kablarna, och man måste hålla rätt på vilka ska kopplas var och så här. Mm. Och det finns någon där som har byggt det här. Mm. Och som vet precis hur det är. Och jag kan lära mig direkt av honom. Mm. Och jag kan få full koll på hur det här är. Så den känslan den verkligen, ja, jag gillar den. Mm. Och jag vill så mycket ha mer av den. Så att om det inte hade varit, jag fick verkligen, när jag åkte hem så ville jag verkligen ansöka om att övervintra. Och då är man på plats när det är mörkt i 6 månader. Ja, precis. Som det är en sorts omvänd upplevelse. Mm. Då är man i princip där i 1 år, fast man har obligatorisk semester på Nya Zeeland lite innan vintern. Ja, precis, innan mörket faller. Ja, men blir man inte lite speciell i huvudet av att uppleva det här? Alltså, jag tror nog att de som övervintrar, jag vet inte. Jag har ju inte gjort det själv. Mm. Jag har hört vad folk har sagt. Och det verkar ju som att på vissa sätt så kan det påverka folk ganska djupt. Och för en del är det väldigt, väldigt positivt. Mm. Och för andra inte lika bra. Mm. För en sak som du berättar som jag tycker är så väldigt talande lite för mentaliteten och stämningen där är ju det här med filmen. Filmen? Ja. Ja, du menar det där. Ja. Jo, det finns, eller fanns, jag har faktiskt inte koll på ifall det fortfarande är så, men på vintern så går det ju inte att komma varken till eller från Sydpolen, för flygplansbränsle fryser, så man kan möjligtvis åka dit med ett flygplan, men man kan ju starta med ett flygplan. Mm. Är man där så kommer man inte därifrån. Är man där så är man där. Mm. Och då, precis innan stationen stänger för vintern, då packar man ihop allting och så säger man hej då till alla. Och när sista flygplanet ger sig av därifrån innan vintern, då samlas personalen som ska övervintra där och tittar på The Thing. Just det. Tillsammans. Och det var liksom ritualen då. Mm, det tycker jag är en sån här härlig grej som säger någonting om hur stämningen är på det här stället. Mm. Att man, när man inte kan komma därifrån, så tittar man på The Thing av alla grejer liksom. Men jag tror att om man har övervintrat, det är en väldigt speciell kultur bland de personerna. Man har sina interna referenser, speciella traditioner och speciella grejer man gör. Och det finns hela den här känslan av att vi är, de kallar sig för polis. Mm. Och man blir inte en poli om man inte har övervintrat. Mm. Eller så var det då i alla fall. Jag har ju ingen kontakt med det här nu längre. Mm. Så jag kan inte påstå att jag är någon auktoritet på vad som har hänt de senaste 12 åren. Mm. Jag vet ju att Ice Cube, hela Ice Cube har byggts upp. Jättemånga fler personer har varit där. Den hela nya stationen är helt på plats och färdig. Ja, och det är säkert saker som har förändrats jättemycket. Mm. Men du skickade ju en hälsning till mig där du står på poolen. Här är poolen. Mm. Här snurrar det runt. Mm. Men frågan måste ju ställas. Såg du några albinopingviner? Såg du hålet in till The Hollow Earth? Pingviner? Mm. Ja, jag såg inga albinopingviner. Nej. Det kan jag säga. Ja. Ja, de gömde sig nog. Som tur var. Jo, apropå Ice Cube och sådär, stora prylar, det är ju egentligen ganska coolt. Mm. Alltså man blir ju imponerad av stora, häftiga konstruktioner. Jag tänkte på det här gamla begreppet Big Dumb Objects. Mm. Har du någon relation till det uttrycket? Makrostrukturer av olika slag, ja. Ja, jag tänkte faktiskt så sent som för ett par dagar sedan om det märkliga att det finns så få rollspelsvärldar som har utnyttjat detta som setting. Har man en lysensfär eller en ringvärld så har man ju så oändligt mycket utrymme att breda ut sig på. Att man skulle kunna göra det som en setting som innehåller nästan lite vad som helst. För man behöver bara säga, ja, men en annan del av lysensfären så finns det här. Och då vet alla vad en lysensfär är? Alltså en konstruktion som helt omsluter sin stjärna. Mm. Så man helt enkelt kan fånga upp och utnyttja allt solljus. Mm. Och en ringvärld är då samma sak, fast bara en ring istället för en sfär. Mm. Kan ju exemplifieras i litteraturen av av Ringworld! Av Larry Niven. men de dyker upp lite då i litteraturen. Och det har slagit mig att de här makrostrukturerna av olika slag, det har slagit mig att ofta har de två syften. Antingen så finns de där bara för att man ska liksom utforska dem och inse att oj, det finns något mycket större i universum och där finns uppenbarligen någon superintelligens någonstans som har lyckats skapa den här saken. Gosh, wow. Mm. Eller så blir det någon form av kontakt med de här främmande varelserna och återigen så har den som funktion då att visa liksom hur fantastiskt häftiga de här snubbarna är. Liksom. Ja, för att en ringvärld eller så, eller om vi tar Ringwell som exempel, så som jag minns den så var den ganska mycket som en sån här lite planetary romance över det, att man kommer till en värld och upptäcker den och utforskar den här, med om äventyr på en ny värld. Det är bara att världen är jätteexceptionellt annorlunda. Jo, så då kan man ha relativt, ska man säga, ospektakulära äventyr, men de är fortfarande spektakulära för de är satta i en miljö som är i sig är totalt wow, gosh wow. Men så behöver man inte göra själva äventyren sådär larger than life. De blir larger than life bara av settingen så att säga. Ja, just det. Och där behöver man egentligen inte veta till exempel vem som byggde ringvärlden, för det är inte så jätterelevant egentligen. Då fungerar det mer som en bakgrund för att göra häftiga äventyr. Men en sån sak som, och där får man liksom aldrig riktigt någon, det kom ju senare i bokserien, fick man reda på vem som hade byggt dem och sådär, men det var på något vis inte poängen med storyn. Då tänker man på en sån, men här sak. Men poängen med en sån där stor grej är ju att, eller en av poängerna är ju verkligen att man ska bli imponerad och få lite svindel över skalan. Alltså att det ska vara storslaget så att man ska bli fascinerad av själva storleken i det hela. Jag känner att ibland så dyker de här sakerna upp som någon sorts slutpunkt. Som ett exempel då, till exempel i Alice Reynolds Pushing Ice, där de susar runt i rymden i hur lång tid som helst. Då, och sen så kommer de precis mot slutet i den här superstrukturen. Och kanske då, inte ska avslöja för mycket om den då, eller? Ja, nu vet jag och spoilers. Ja, nu varnar vi i alla fall. Vi säger något om slutet. Det är ju nästan så att då har man ju under en lång tid läst om vad som har hänt i den här saken. Sen kommer de till den här grejen och då känns det som att man har blivit redan mätt på det faktum att nu har de susat runt i universum i hur lång tid som helst och sådär. Och den här slutgiltiga uppenbarelsen, titta, där fanns något ännu större och maffigare, blir inte så stor och maffig. Om man kontrasterar det med en sån sak som Rama. Där det första som händer är att den stora maffiasaken dyker upp. Och sen så får man aldrig riktigt reda på vad det var för någonting. Utan man bara åker dit och konstaterar att här var det häftiga grejer. Och kikar lite på det och sen så sticker den och så var det inte mer med det. Så jag tycker det är bara att förundran som finns kvar liksom. Jag tycker det är definitivt att det finns ett värde i det. Att bevara mysteriet ibland. Det är i och för sig olika typer av imponans, eller vad man ska säga, ifall man lyckas lösa gåtan eller ifall man inte lyckas lösa gåtan. Men det är ju någonting otroligt fascinerande med ett stort mysterium som bara kvarstår som ett mysterium också. Jo, och jag vet ju, Jack McDevitt skriver ju ofta såna här historier. Ja, jag har inte läst så många, men jag har förstått att han har liknande koncept i många av sina böcker. Jag har läst ett par av hans böcker och eller är det fler kanske? Ja, det är några stycken i alla fall. Och han börjar ju ofta med den här, man hittar ett tecken på att någonting stort finns där ute, eller så hittar man en faktiskt pryl eller så dyker den upp lite senare så här. Och sen så blir det mer eller mindre tydlig upplösning av det hela. Och jag känner att i vissa fall så är ju den här prylen bara en anledning till att berätta en historia. Och själva mysteriet kanske inte är så intressant. Och sen ibland kan det vara tvärtom. Jag kommer ihåg en annan sån här historia. Det är ju Ion av Greg Bear. Där vi har en oändligt lång korridor inuti en asteroid liksom. Ja, just det. Åh. Ja. Jag har fortfarande inte läst den här, men jag har ett starkt minne av den här boken därför att två av mina kompisar återberättade hela boken för mig under en lång nattlig promenad en gång för länge sedan. Mm. Så jag har en stark känsla av boken ändå, även om jag inte läst den. Ja, jag försökte läsa om den en gång och fann den att vara fullkomligt oläsbar. Men den slog verkligen an det här, wow, här har vi någonting som är omöjligt liksom. Inuti den här saken så finns det någonting som är större än utsidan. Det är ju bara, det funkar ju inte. Men när jag tänker tillbaka på berättelsen så får jag inte den känslan. Utan det var just när den det var liksom rent funktionellt liksom. När berättelsen börjar så ska man bli lite så här, ohaha, så ska det snurra lite i huvudet på en. Och så läser man vidare medan man fortfarande vinglar lite av yrsel. Sen är boken, sen har du kommit en bit in i boken då har du inte den här gosh-wow-känslan längre. Och då spelar den inte så någon roll, för då har du så här lurat in dig. Alltså, i vilket fall som helst så spelar det här ju på en så här ett typiskt science fiction-grepp. Nämligen det här sättet att försöka få en att få lite svindel. Det är ju det som är kärnan i det som kallas för sense of wonder, som enligt många är själva poängen med science fiction. Man ska få någon slags nästan existentiell svindel av att konfronteras med tillvarons storslagenhet. Men med tanke på det så tycker jag egentligen det är lite lustigt att de här big damn objects eller makrostrukturerna inte är någonting som har hängt med science fiction-genren från början egentligen. Fast har de inte det? Jag menar, det kanske blev en grej. Alltså Ringworld kom ju 1970, vi har pratat om den tidigare i den här podden. Mm. Men fanns det inga sådana här stora pryttlar innan? Det måste du ju ha gjort. Alltså det finns ju garanterat. Jag kan ju inte allting om SF-historien, ska jag inte påstå. Men om du försöker komma på saker så är det ju inte så att man omedelbart tycker, jo, men så var det den där saken från 20-talet och den där från 30 och 4-5 saker på 40-talet. Utan det är ju 1970 som man tänker, ja visst, stora prylar, ja, Ringworld liksom. Ja, och så det ser det mera dödsstjärnan och så vidare. Ja, precis, dödsstjärnan också 70-talet. Mycket som hände, allting var stort på 70-talet. Allting var stort på 70-talet, men det var ju därför också. Ja, jag läste på lite grann här alldeles nyss och kom fram till att tydligen så myntades begreppet Big Dumb Object, som jag har hört jättemånga gånger och använt själv också, men tydligen myntes det av Ross Caveney när hon skrev en essä om 1970-talets SF. Så det kanske är så, det kanske är väldigt typiskt 70-talet och framåt. Alltså min favorit bland sådana där jättestora häftiga grejer, det måste jag ju säga, det är Virga. Carl Schrader, han har skrivit en serie på 5 böcker som handlar om den här virga världen. Och den är riktigt maxad. Verkligen. Det är det stora grejer. Ja, det är som en litet isolerat rymd. Ett litet isolerat universum inuti vår rymd. Om du tänker dig att du har liksom en bubbla som är fylld av luft. Och där inuti kan man ha flera olika världar, men då kan man ju flyga mellan dem eftersom det är luft emellan och så vidare. Så får man en helt annan uppsättning av helt annan uppsättning av förutsättningar för liv och teknik och äventyr och så vidare. Så jag tycker det var verkligen en värld som gav mig lite den här wow-känslan. Ja, Ja, det ska jag säga att jag har faktiskt hittat några rollspelsättning som faktiskt är... Jaha, sen du började fundera på det här? Ja, som faktiskt har som faktiskt beskriver Dyson-världar, Dyson-sfärer. Nämligen den gamla fantasy-sättningen för The Fantasy Trip, Sidri. Den världen är faktiskt en Dyson-sfär. Och på senare år, Bill Coffin skrev ett spel som heter Septimus, eller till och med känd som Bill Coffins Septimus. Och vad är det? Ja, det var ursprungligen tänkt att ges ut som ett fristående spel av kanadensiskt bolag faktiskt. Av en kille som tyvärr inte skötte sina finanser och vidare bra, så det blev aldrig utgivet. Det kom ut senare det vill säga kring eller krokiga vägar. Nu tror jag faktiskt det är gratis, men inte minst helt fel. Okej, men du, nu har du bara berättat. Mm. Du har bara berättat att det är gratis. Du har inte berättat vad det är för värld. Det var det jag var intresserad av. Okej. Okay. Det är alltså en space opera setting som är en dysonsfär. Mm. Okej, okay, och vad man gör är att man går och utforskar inuti den då? Ja, och så finns det diverse fraktioner och märkliga... Så det finns en massa kulturer. Ja. Det måste ju finnas potentiellt... man tänker på hur stor en dysonsfär måste vara inuti. Jämfört med planet så inser man ju ganska snart att på en sån stor yta så går det inte att ha koll på hela geografin. Nej. Det måste ju alltid finnas områden som är okända för given grupp av personer då. Precis, så just därför känns det som att det är en sån given miljö för en antingen rollspelsförfattare eller en romanförfattare istället för att återuppfinna så att säga reglerna för magi och teknologi i sin setting om och om igen, så kan man säga, jo men alla mina historier utspelar sig på en dysonsfär, det är bara att den är så enormt i en dysonsfär. Ja, man brukar ju vara på insidan. Ja, i kan man ska säga. Eller? Jag vet faktiskt inte vad korrekt terminologi är. Vi pratar inte så ofta om dem till vardags. Men finns det några bra science fiction historier om dysonsfär? Alltså, det är ju jättekonstigt också om man tänker. Den måste ju rotera på något vis. Man måste få centripetal gravitation. Eller hur funkar, hur håller man sig fast? Det finns ju delar där isen inte har någon yta. Då, ja, du. Mycket bra fråga. Eller är man på utsidan så att man har gravitationen från det som är inuti som håller ner den? Det kan man inte vara. Man måste ju vara på insidan för att fånga... Man solljuset. Fångar ju upp, precis, man skulle kunna fånga solljuset på insidan och sen pipa ut energin på utsidan och göra saker med den där. Jag vet inte. Jag ser en skrivutmaning här. jag känner att jag faktiskt aldrig har läst en berättelse som utspelar sig i eller kring en dysonsfär. Nej, riktigt inte jag heller. Så därför är jag väldigt dimmig på detta. Känns som att jag borde leta upp Freeman Dysons original idéer om detta och se vad han egentligen skrev. Mm. Det skulle vara jätteintressant. Om jag hittar något så lovar jag att länka. En annan sak. Det är när man pratar om Kardashev-skalan. Mm. Du vet, när man rangordnar civilisationer i hur mycket energi de utnyttjar. Kardashev-skalan så är det ju så att om man utnyttjar all potentiell energi, om man utnyttjar sin egen planet till fullo, så är man Kardashev 1. Mm. Och utnyttjar man sitt eget solsystem eller sin egen sols energi fullständigt, då är man Kardashev 2. Mm. Så det finns ju folk som har letat efter tecken på att det skulle finnas dysonsfärer, för det skulle man kunna se då på vad som säger, det infraröda avtrycket av att man har liksom fångat upp solljuset och utnyttjat det på insidan. Men föga förvånande så har man inte hittat några. Så det finns inte troligtvis, inte i vår galax i alla fall. Nej, och med tanke på mängden tid och energi det skulle krävas för att bygga en, så kanske man nästan kan klura ut att även om man kunde det, så finns det några vettiga saker att göra med sin tid. Ja, men man vet ju aldrig. Jag tänker att någon AI tar över världen och bygger om hela solsystemet till kompetronium. Då kanske man vill utnyttja hela solens energioutput till slut. Om man bara fortsätter växa. Ja, jo, skulle det vara det. Den som lever får se. Detta var avsnitt 21 av Gårdagens värld idag igen, en poddsändning av Ante och Åka Davor. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Du får jättegärna gå in på bloggen anien.wordpress.com och kommentera på inlägget för det här avsnittet. Där har vi också samlat länkar, bland annat om saker vi började läsa på om först efter att vi spelat in det här avsnittet.